Toplumsal dönüşümde sosyal girişimcilik. Hazırlayan ve sunan Hülya Denizay. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bugün yolumuz İzmir'de. Bu İzmir İyilik Platformu korona günlerinde iyilik platformu olarak dönüştükten sonra kendilerinin çalışmalarını uzaktan takip etmeye çalışırken ne yapsam, nasıl yapsam da onlarla iletişime geçsem derken şu anda karşımda oturmaları mümkün oldu. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Şu anda karşımda ben dahil 8 kişiyiz. Bu 8 kişiyle tek tek ilk önce kendilerini tanıyacağız. Ben burada Zoom teknolojisini kullanarak görüşmemizi yapıyoruz. Kendi karşımda gördüğüm kişileri sırayla davet edeceğim. Hangi kuruluş adına burada bulunuyorlar öğrendikten sonra da korona günlerinde iyilik platformuna neler yaptığını konuşmaya başlayacağız. Sevgili Fatoş Dayıoğlu, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Ben Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği adına buradayım. Korona'da iyilik günlerinde de birlikteyiz. Metin Şavural. Merhaba, Metin Şavural ben. Yavaş Yaşamı Destekleme Derneği'ni temsil ediyorum. Aynı zamanda kamu tarafını da Karşıyaka Belediyesi'ni temsil ediyorum. Teşekkürler. Kevser Yavuz Çimenli. Ben de Yaşar Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışıyorum. Uzun yıllar Gönüllü Hizmetler Derneği, eski adı Genç Tur'da çalıştım. Aynı zamanda Gönüllü Hizmetler Derneği'nin İzmir temsilciliğini yapıyorum. Uluslararası Proje Eğitim Gençlik Merkezi. Ümit Yardım. Merhabalar, ben de Ümit Yardım, Sosyal Sorumlulukta Kalite Derneği'ni temsilen bu platformun içinde yer alıyorum. Alemdar Kadıoğlu. Merhabalar, ben de UPEGEM adına katılıyorum. Özge Can Görgün. Merhabalar, ben de Geleceği Paylaş Sivil İnisiyatifi adına katılıyorum. Oya Demir. Merhaba, ben de Geleceği Paylaş Sivil İnisiyatifi adına katılıyorum. Teşekkür ederim. Evet, ben çok teşekkür ediyorum hepinize bu programıma katıldığınız için. Şimdi korona günlerinde iyilik platformunun 5N1K'sı nedir diye bir sorum var. Sanıyorum Kevser ve Özge Can buna cevap verecek. Kevser Yavuz Çümenli, önce seninle dinleyelim. Evet, Hülya abla, biz 20 Mart'ta okulların tatil edilmesinin hemen ardından içeriye kapanacağız. İşte hani izolasyon başlıyor. Bu süreçte ne yapabiliriz diye hemen bir araya gelmiş bir ekibiz. Senin de söylediğin gibi İzmir'de iyilik var sürecinden daha önce örgütlenme pratiğimizi epey arttırdığımızı gördük ve bu çağrı hemen karşılık buldu ve aslında bizim de planlamadığımız, yani kısıtlı bir bölgede yayınladığımızı düşünmüştük tarihi. Bir baktık çok renkli bir grup oluştu ve bu grup WhatsApp üzerinden, ilk çağrımız WhatsApp üzerinden oluştu. Bu grup bir araya geldi, 150 civarında kişi vardı. Tartışmalar oldu, kampanya başlatalım falan gibi süreçler ama hemen arkasından takip ettiğin üzere muhtemelen İçişleri Bakanlığı'nın sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını kısıtlayıcı bir genelgesi yayınlandı. Öyle olunca biz en temelde sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarını karşılayabilmek için bir network kurduk. Bunun içine sivil toplum, özel sektör ve kamu kurumları ve gönüllüler, aktivistler bir araya gelmişlerdi. Ve iyiliğe vesile olmak üzere bağışçıyı, tedarikçiyi ve ihtiyaç sahibini birleştirdik. En çok yaptığımız çalışma bu oldu şimdiye kadar. Ama şu geldiğimiz noktada artık ihtiyaçların da değiştiğini görüyoruz. Yine sivil toplumcu olmanın vermiş olduğu bir pratikle yeni sürece göre biz de evrilmeye başladık. Bu arada çok renkli, çok keyifli etkinlikler yaptık. Onları birazdan Özge Can anlatacaktır sosyal medya hesaplarımız üzerinden. Evde kalırken kendimizi ve ruh sağlığımızı koruyabilmek adına hem sosyal medyada hem grupta birçok etkinliği planladık. Ben buradan sözü Özgecan'a bırakıyorum. Evet Özgecan, seni dinliyoruz. Merhabalar tekrardan. Aslında hani Kevser'in söylediği gibi çok önemli bir dayanışma var. Sadece Türkiye'de değil ya da sadece İzmir'de değil, tüm dünyada yaşanan bir pandemi süreci söz konusu ve hepimiz aslında ilk kez hayatımızda böyle bir sürecin içindeyiz. Bu süreç içerisinde fiziksel sağlığımızı ve ruhsal sağlığımızı, bütünsel sağlığımızı korumak aslında çok değerli ve önemli. Bunun için doğru bilginin yayılması bizim için çok önemliydi. Bununla ilgili sosyal medyadan doğru bilgilerin olduğu çeşitli bilgiler paylaşarak başladık. Bazı gönüllü kampanyaları yaptık. Apartman gönüllüsü olmak gibi. Ve doğru bilgilerin yayılması bizim ilk hedefimizdi. Ondan sonrasında gerçekten motivasyonu yükseltecek, evde sporu, evde sanat yapmayı yönlendiren çeşitli canlı yayın paylaşımlarımız oldu. Çeşitli müzik paylaşımlarımız oldu ve bu süreçte ihtiyacımız olan bilgiye ulaşabileceğimiz çeşitli fizyoterapistlerle, okul geliş eğitimcilerle, farklı canlı yayınlarla platformu izleyen kişilerle buluşturduk. Tabii ki gönüllülerle ihtiyaç sahiplerini buluşturduk veya işte birçok yardım yaptık. Ama bunların duyurulması dışında platformun en önemli aslında şeyi, en önemli amaçlarından bir tanesi iyiliğe vesile olmak. Ve şu anda da sosyal medyada biz bu iyiliği, iyilik yapan herkesi göstererek, sadece kendi yaptıklarımızı değil tüm yapılan iyilikleri göstererek herkesin motivasyonunu yüksek tutmasını sağlamaya çalışıyoruz. Toparlamanızı bekliyordum. Birdenbire toparlandı, bitti. Evet, teşekkürler Özgecan. Biz Fatoş, teşekkür ederiz. Fatoş Dayıoğlu'ndan bugüne kadar yapılanları bir dökümünü mü alalım? Hani biraz konuştuk şu ana kadar yapılanları ama bir listeleme olacak herhalde. Siz dinliyoruz. Gerçekten bizim için hiç beklemediğimiz bir süre çıktı ortaya. Biliyorsunuz siz de biz Tüleyaktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği olarak her ay toplanıyoruz. Mart ayının ilk toplantısında da müthiş bir yapalım mı yapmayalım mı toplantıları diye bir de şey, endişeye düşmüştük. Ama toplantıyı yaptık ve yaptığımız zaman da işte Sağlık Bakanlığı'ndan aldığımız bilgileri duyurmaya çalıştık. Sonraki dönemde bir istek geldi bir hastaneden. Entübe kaplarıyla ilgili, box'larıyla ilgili. Bunu yapabilir misiniz dediler. Biz hemen onu devreye soktuk. Bize haber geldiği gün o box'ları bir tane yapıp hastaneye ilettik. Ve onun çok iyi işe yaradığını gördük. Ondan sonra işte Çiğli Belediyesi'yle, diğer gönüllülerle destek olarak biz bu çalışmayı bayağı büyüttük. Ve gerçekten çok önemli, bu entübe box'larının çok önemli olduğunu daha sonra daha da iyi anladık. İzmir'de 90'a yakın box bütün hastanelere dağıtıldı. Ve gelen cevaplar da çok önemliydi. Doktorlarımızın koruması, korunması. O arada mutlaka birçok kişiyi bu mikrobu kapmasını engellemiş olduk diye düşünüyoruz. Daha sonra bayağı 1000 adet ilk etapta cerrahi maskeler alıp hastanelerden istekler, daha doğrusu bizler sorarak bu istekleri ayarlayıp ve bağışları alarak direkt bunu hastanedeki şey aldığımız tedarikçinin adresini, IBAN'ını vererek kişiler oralara bağış yapıp orası da direkt hastaneye sevk etti. Bayağı bir hastanenin ihtiyacını karşıladık. Daha sonra siperlikler ve bunlar birçok derneğin kendi imalatıyla yine çevreden destekle belediyelerin, Bornova Belediyesi kumaşlarını vererek birçok derneğin üyeleri oturup bunları imal ederek aynı zamanda önlük ve tulumlar da ortaya çıkarıp dikerek bunları hastanelere ulaştırdılar. Daha sonra belli yerlerde en uygun fiyat nasıl olur bayağı bir araştırma yaparaktan insanları oralara yönlendirip internetle alışverişi yapıp direkt o ihtiyacı olan kişiye, doktora veya hastaneye iletmeye çalıştık. Bu siperlik imalatı da çok önemliydi ve bunun için birçok pratik kişiler devreye girip kendi bunları şeye getirmeye çalıştılar. Ve biz bu Entübebox'larında da en önemli şeyin bir an önce devreye girmek olduğunu anladık. Ve gerçekten onun çok önce olması, şimdi çünkü birçok yerlerde bunlar imal ediliyor, ücretsiz fabrikalar yapıyor, dağıtıyor. Ama onlar daha yapmadan önce bizim bunu ele almamız müthiş bir şeydi. Daha sonra hastanelerden yine ayak galoşları istendi bu tulumlarla giyilmesi için. Onları tedarik etmeye çalıştık. Ateş ölçerler talebi geldi. O da bayağı ücretli, yani fiyatlıydı. Bunları temin edip anında, yani bunlar o kadar kısa zamanlarda istekler verildiği anda çok kısa sürede yerlerine ulaştırmaya çalıştık. Onun çok önemli olduğunu biliyorduk. Daha sonra gıda destekleri ve işte şimdi Ramazan iftar sofrası ile ilgili kampanyalar yapıp şu anda onu tedarik etmeye çalışıyoruz. Bizim yani daha birçok şeyler anlat anlat bitmez ama, değil mi? Ne güzel. Evet. Evet. Süremiz yani, bitiyor ama sizin yaptıklarınız bitmiyor. Sevgili Açık Radyo dinleyicileri, korona günlerinde iyilik platformu İzmir bölgesi, değil mi? Sadece İzmir'de yapıyorsunuz bu çalışmayı, değil mi? Evet. İzmir bölgesinde yaptığınız işin aslında ne kadar önemli olduğu ve dünyaya örnek olduğunu ben altını çizmek istiyorum. Birazdan lojistik ve koordinasyon konusunu konuşmak istiyorum. Sanıyorum Metin Şavural konuşacak. Ama bu şöyle bir şey söyleyeyim. Benim şu anda sürekli dinleyicilerim biliyor. Ben Seattle'dayım bu dönemde. Burada bu kadar büyük dev teknoloji devlerinin olduğu yer, işte dünyanın en zengin ülkesi, dünyayı yöneten ülke, Amerika Birleşik Devletleri'nin beceremediği şeyi siz becerdiniz. Ve burada Harvard'da çalışan bir Türk profesörü, doktor, tıp profesörü demişti ki, ilk bunu dinlediğimde aman tanrım biz ne yapacağız o zaman demiştim. Bu işin en zor kısmı lojistik ve koordinasyondur demişti. Lojistik sağlanamazsa hiçbir şey yapılamaz demişti. Ve işte siz korona günlerinde iyilik platformu bunu başardınız. Bu çok büyük bir başarı ve örnek vakasınız. Bu konuda hakikaten bütün emeği geçenlere, bütün kalbimle ve şu anda tüylerim diken diken oldu, kendi kendime coştum. Nasıl sağlıyorsunuz Metin Şavural bu koordinasyon ve lojistiği? Açıkçası bu lojistik ve koordinasyon sürecinde ismini daha önce çok duyduğumuz dijital araçları sık sık kullanmaya başladık ve bunlara çok çabuk adapte olduk. Bunlardan bir tanesi de şu anda kullandığımız Zoom programı. Bu Zoom programını kullanarak birçok kez bir araya geldik, toplantılar yaptık ve kararlar aldık. Bunun yanında koordinasyonu sağlama adına çeşitli programlar, verileri toplama adına çeşitli programlar kullandık. Ve bu verileri topladıktan sonra bunları, yani ihtiyaç sahiplerinin verilerini topladıktan sonra bunları doğru insanlarla, bağışçılarla bir araya getirdik. Bunun yanında sivil toplum... İşte bunları da getirdiniz. Yani lojistik dediğim kısım burada. Yani burası allak bullak oldu. Daha doğrusu dünyanın bir sürü yeri allak bullak oldu da siz bunu nasıl başardınız? Ya açıkçası bu ekipte birçok arkadaşım, birçok yeteneği var ve herkes inanılmaz bir özveri göstererek ve kendi networklerini kullanarak bu dağıtım ağını, yardım ağını, iyilik ağını oluşturmayı başardı. Belediyeler de devreye evet, girdi mi burada? Tabii. Yani oraya geleceğim. Biz bu ihtiyaçları, talepleri aldık, bağışçıları bulduk. Bu bağışçılardan sonra da elde edilen yardımları bir şekilde yerel yönetimler vasıtasıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Bu sadece bir sivil toplum çalışması değil aslında. Tam bir işbirliği oldu yani. Kesinlikle. Bunun içinde yerel yönetimler de var, özel kuruluşlar da var ve ismini sayamadığımız yani yüzlerce firma ve insan var. Hani bu evet. Sadece burada gördüğünüz 8 insanın işi değil. Çok evet. Büyük bir iş ve üstten aşağı yani Dikey bir yapılanma yok burada. Yatay bir yapılanma var. Bu çok önemli bir şey. Sevgili Metin, istersen biraz da Güneşli Günler Gelecek Çocuk kitabından bahsetsen çok iyi olacak. O çok farklı bir şey açıkçası. Hani şu açıdan bu süreçte birçok insanın dilinde olan bir kelime üretmek. Bunu nasıl karar verdik? Çeşitli platformlarda sürekli çocuklarla ilgili yabancı kaynaklardan kitapların Türkçe'ye çevrildiğini görüyorduk. Bizdik niye hala yabancı ülkelerden bunu alıyoruz, kendi öz yayınımızı üretmiyoruz? Biz de bununla üretimle ilgili gönüllerimizden sevgili Dilge ile konuştuk. Dilge çok teşekkürler bu arada. Bizim için bu yayını oluşturdu. Bunun sonrasında sevgili Özgecan bir sosyal platformda bunun illüstrasyonu yapılması için bir çağrıya çıktı. Sonrasında da sevgili Betül Sinanoğlu bunu çizgisini yaptı ve bunu yayına sunduk ve bu da bizim ürünlerimizden bir tanesi. Bu çok önemli ve çok değerli. Koskoca firmalar, koskoca bankalar tercüme şeyleri alıyor. Rezil rezil tercümelerle yapılıyor. Böyle bir sivil inisiyatif ve durumdan vazife çıkarttığınız için sizi ayrıca bir torun sahibi kişi olarak tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Teşekkür evet, bu süreçte öğrendikleriniz neler? Yani eminim yaşayarak öğrenmenin en önemli örneklerinden birini yaşadınız. En zorlandığınız konu ve konular neydi? Bu konuda sanıyorum Kevser Çimenli konuşacak. Şimdi Hülya da şöyle, aslında zorlandığımız konu var mı diye dönüp baktığımda çok da zorlandığımız bir şey olmadı. Muhteşem. Birincisi bu platform İzmir'de kurulan, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan kriz üst yönetiminin bileşenlerinden biri olarak şu anda temsil ediliyor. Her pazartesi üst yönetim toplanıyor ve orada talepleri biz iletiyoruz ya da yaptığımız çalışmaları birbirimizle paylaşıyoruz yaygınlaştırmak adına. Öğrendiğimiz şey şu oldu, aslında insanlar iyilik yapmak için bir vesile arıyorlardı. Çünkü Oya'yla zaman zaman konuştuğumuzda fark ettik ya, biz bu kadar bağış toplayabiliyor muyduk gerçekten? Bu potansiyelimiz var mıydı? Ama kime telefon açsak, evet tabii ki dedi. Yani herkes aslında doğrudan hani kaynağı göndermek, bunun karşılığını alabilmek için bir mekanizma da arıyordu. Biz onlara da vesile olduk diye düşünüyorum. Öğrendiğimiz şey, yerel yönetimlerle işbirliği yapmanın o keyifli olduğunu öğrendik. Ama doğru insana doğru zamanda ulaşmak çok kıymetliymiş. Ona yaptığımız zaman çok değerli. Özel sektör, sivil toplum ve kamunun bir arada ne kadar güçlü olduğunu öğrendik. Birbirimizin tam birbirini tamamlayan bir puzzle gibiymişiz. Onları fark ettik diyebilirim. Eklemek isteyen varsa, hani ben bu kadar süre olduğu için başkalarına top atmış olayım. Aslında burada tam söylediğin gibi hep kitaplarda olan kamu, özel, sivil toplum işbirliğinin çok güzel bir örneğini yaptınız. Bu hakikaten bir örnek vakfı olarak kitaplaştırılmalı. Kim yapacak bilmiyorum ama evet. Mesela elde ettiğiniz sosyal faydayı, etkiyi ölçebiliyor musunuz deyince Ümit konuşacak sanıyorum. Belki oradan girebilirsin konuya Ümit. Tamam, sana süre vereceğim. Evet, şimdi Sosyal Sorumlulukta Kalite Derneği olarak da zaten iki temel konuyu ele alıyoruz. Sosyal fayda ve sürdürülebilirlik. Dolayısıyla KOGİ bizim için de bir aslında inceleme alanı oldu. Hem içinde yer alıp sorumluluk alarak hem de mevcut koşulları hem tedarikçi hem de ihtiyaç sahibi anlamında gözlemlemek açısından. Şimdi bir sosyal etkinin ölçülmesi çeşitli bakış açılarına göre değerlendirilir. Önemli olan öncelikli madde şu olabilir, zamansallık. Biraz önce Fatoş Hanım'ın belirttiği gibi biz bir an önce harekete geçtik. Dolayısıyla sosyal etkinin ölçülmesi anlamında zamansallık çok önemli bir kriterdi. Sonra sayı, ne kadar ihtiyaç sahibine ne kadar cevap verebildin? Biz hemen hemen bize başvuran, bize talep edilen bütün sorulara cevap verdik ve onun çözülmesi için çaba harcadık. Dolayısıyla sayı o anlamında da talep ve sonuç yani %99 başarıyla devam etti diyebilirim. Çözüm odaklı olma, sorunun anlık çözülmesini sağlama. Biz korona günlerinde bu zor koşullarda anlık sorunlara anlık çözüm bulmamız gerekiyordu. Dolayısıyla bu da yine bir kriter oldu. Biz anında sorunu çözebiliyorsak, ortadan kaldırmaktan bahsetmiyorum, anlık duyulan sorunu çözebilmek, yani pansuman yapabilmek. Bunda da bir başarı vardı. Burada da sosyal etki söz konusuydu. Ve bunun sürdürülebilir kılınması. 20 Mart'ta Türkiye'nin yüzleştiği bu sorun neticesinde ortaya çıkıp bu sorunu o zamandan bu zamana kadar getirdik ve evrilen süreçlere ayak uydurarak ilerledik. Bu da önemli. Mesela flexible, esnek olup esnek bir yapı olması. Mesela biz bağış toplamaya giriştik ama toplayacağımız bağışlar çeşitli genelgelerle STK'ların bağış toplamasının önüne geçildi. Merkezi bakış açısıyla yönetilsin diye. Sonra biz çalışmamızı başka bir boyuta evirdik ve yine yardım etmeye devam ettik. Dolayısıyla sürdürülebilirliği esnek olarak sağladık ve koşullar ne gerektiriyorsa. Ve bunların hepsinin yanı sıra sonuçların şeffaf olarak aktarılması. Bu noktada da sosyal medya platformlarını çok efektif kullandık. Instagram'da şu anda gördüğüm üzere teşekkür metni yayınladık ve ne kadar bağış yaptığımızı, ne kadar iyilik gerçekleştirdiğimizi oradan yayınladık ve bütün sonuçları, bütün çıktıları oradan yayınladık. Dolayısıyla şeffaflık da söz konusuydu. Bu anlamda bakınca KOGİ örnek bir sivil toplum dayanışması platformu olarak gösterilebilir. Ay, dinlerken içim açıldı. Çok teşekkürler. Peki en son olarak bundan sonra nasıl bir çalışma yürütmeyi planlıyorsunuz? Sanıyorum Oya Demir burada söze giriyor. Evet. Merhaba tekrardan. Merhaba. Öncelikle süreç hem bizim öğrendiğimiz hem de öğrettiğimiz bir süreç oldu. Onu da hemen eklemek isterim. Biz bu teknolojileri kullanırken çeşitli sivil toplum örgütlerinin de geniş katılımlı toplantılar yapmasını yine sevgili arkadaşımız Alemdar sayesinde sağladık. Bu çok güzel oldu. Bize gelen bazı talepleri de aynı şekilde yerel yönetimler kanalıyla Büyükşehir Belediyesi'ne ilettik. Bundan sonra biz ne yapacağız? KOGİ tabii ki çalışmalarına devam edecek ama değişen dünyada gördüğümüz şu, korona günleri bitse bile bir başka sorun tekrar gündeme gelecek. Ve biz kendimize bu süreç sonunda iki odak noktası belirlemeye karar verdik. Biri çocuklar, biri gençler. Umut ediyoruz ki KOGİ bundan sonraki çalışmalarını burada edindiği tecrübelerle İzmir dışındaki ve belki de Türkiye'nin genelindeki çocuklar ve gençlerin var olan ama gözde görünmeyen ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve eşleştirmeler yoluyla karşılanması üzerine bir çalışma yürütecek. Bu en çok istediğimiz şeylerden bir tanesi. Bir diğeri de bu süreçte elde ettiğimiz bütün tecrübeleri bir yayın olarak yayınlamayı düşünüyoruz. Bununla ilgili de bazı araştırmalar yapmaya başladık. Sivil toplum örgütlerine soruyoruz, kişilere soruyoruz. Gördüğümüz bizim böyle bir yayına ihtiyaç olduğu yönünde bunun da şeffaf bir şekilde sunulmasını sağlayacağız. Aynı zamanda biz yaptığımız çalışmaların ilham verici olmasını umut ediyoruz. Bu yüzden de Ümit'in söylediği gibi hem sosyal medyayı hem de basın ayağını çok ciddi kullandık. Hiç isimlerimize yer vermeden yaptığımız çalışmaların anlatılmasını sağladık. Bundan sonraki süreçte de bu çalışmalara devam etmeyi planlıyoruz. Ama insana dokunmanın yeri, zamanı yok. İnsana dokunan kişilerin de adı yok. O yüzden biz herhalde iyilik yapmaya devam edeceğiz. Çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ediyorum hepinize, Türkiye adına, insanlık adına. Siz isimlerinizi vermek istemediğinizi söylediniz ama ben kapatmadan önce programı Fatoş Dayıoğlu, Kevser Çimenli, Metin Savural, Özgecan Görgün, Ümit Yardım ve Oya Demir'e Türkiye ve insanlık adına çok teşekkür ediyorum. Yolunuz açık, gücünüz bol olsun. Sevgili Açık Radyo dinleyicileri, KOGİ yani korona günlerinde iyilik platformu üyelerinden bir kısmıyla anladığım kadarıyla görüştük. Bunlar bizlere ve dünyaya çok güzel gelen bir iyilik hareketi. Sizlerin de yeni bir programa kadar yolu açık, gücü bol olsun. Hoşçakalın. Toplumsal dönüşümde sosyal girişimcilik.